Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Efdalus salati ve etemmü't teslim. Ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn emma ba'd. Kaf suresi devam ediyoruz. Sabah kısa bir bölüm işledik. Şimdi yine devam ediyoruz. Biz sabah ne gördük? Allah Subhanahu ve Teala Kaf suresinde bizi gezdiriyor. Kaf suresinde bizi gezdiriyor. Önce nereye çıkardı? Önce gökyüzüne çıkardı. Efelem yanzuru ile semai fevgahum keyfe beneynaha. Sonra yeryüzüne indik. Yeryüzüne indik. Bitkilere indik. Tohumlara indik. Arkasından geçmişe gittik. Kavimlerin helakından bahsettik. Şimdi bizi geleceğe götürdü. Kıyamet gününe götürdü. Yani müthiş bir üslup, müthiş bir ifade, müthiş bir konuyu ele alış. Birkaç satır içerisinde sizi dosdoğru bir alemde gezintiye çıkartıyor. Birkaç dakika içerisinde, birkaç sayfada, birkaç cümleyle. İşte Kur'an'ın icazı burada arkadaşlar. Kur'an'ın icazı burada. Yani bir cümleyle seni melekut alemine götürüyor. Gökyüzüne baktırıyor. Arkasından gelen cümle arza indiriyor. Oradaki yetişmiş tohumlar, çiçekler, meyveler, sebzeler, onların nasıl yetiştiği. Sonra bir cümleyle kezzebet kablehum kavmu Nuhin diye geçmiş kavimlere götürüyor. Arkasından bir cümleyle şimdi geleceğe geldik. Allah Subhanahu ve Teala 10 kaçıncı ayetti? 14'tü zannedersem değil mi? 16. Andolsun insanı biz yarattık. Bu yüzden biz onun içinden geçenleri dahi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız dedi. Bu kaçıncı ders bilmiyorum ama bu dersin kaydını katılmayanlar mutlaka dinlesinler. Ben orada Kur'an'ın tabii bağlamı ve ikincil anlamı üzerinde durdum. Bunu mutlaka ama mutlaka dinlemeye çalışın derim inşallah. 17. ayete geçti hemen. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Onun sağında ve solunda gözetleyen ve şahit olan iki tane melek vardır. Bu melekler ne yapar? Onun ağzından çıkan ne varsa onu kaydeder. Bunu işledik arkasından وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ Ölüm sarhoşluğu hak olarak gelecektir. Şimdi geleceğe götürdü. Allah subhanehu ve teala ilmiyle ve kudretiyle hepimizi sardığını, hepimizi ihata ettiğini, alemin tamamını ihata ettiğini beyan ettikten sonra tercümesini nasıl vermiş bakalım bir. Ölüm kaçınılmaz bir gerçek olarak gelip insan can çekmeye başladığı zaman bak hak kelimesine ne güzel mana vermiş gördünüz mü? Bu yüzden farklı tercüme okuyun diyorum arkadaşlar. Özellikle sosyal medyadan takip eden arkadaşlar. Önemli olan kelimeye düzgün mana verebilmek. Kelime aynen şöyle. Vecaet geldi. Sekratul mevt. Ölüm sarhoşluğu geldi. Bil hak. Hak olarak geldi. Açın birçok meale bakın. Ölüm sarhoşluğu hak olarak gelecektir. Ya hak olarak gelmek ne demek? Hani diyorum ya biz meali okurken birçok yeri anlamıyoruz diye. Birçok şeyi anlamıyoruz. Ölümün hak olarak gelmesi demek ne demek? Bak tercümeyi ne kadar güzel oturtmuş yazar. Ölüm kaçınılmaz bir gerçek olarak gelip insan can çekişmeye başladığında sekratul mevt. Ölüm halini insan can çekişmeye başladı diye tercüme etmiş. Anladınız mı? Hakkı da kaçınılmaz bir gerçek olarak tercüme etmiş. Ayet mükemmel bir şekilde ne olmuş? Karşımızda açılıvermiş. İşte bundan dolayı farklı farklı mealler okuyun ki bu incelikleri yakalayın. Ölüm kaçınılmaz bir gerçek olarak gelip insan can çekişmeye başladığı zaman ona denir ki ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٌ İşte senin kaçıp kurtulmaya çalıştığın şey budur. Senin kendisinden kaçıp kurtulmaya çalıştığın şey budur. Bunu ölüm ve ahiretle ilgili dersimizi de işledik. İnsanoğlu ölümden mutlaka kaçmaya çalışıyor. İnsanlar ölüm karşısında kaç sınıfta yer alıyordu? Var mı bilenler? Üç sınıfta. Birincisi ölümden korkanlar, ölümden kaçanlar. Bunlar dünyayı kaybetmeme adına ölümden kaçıyorlar. İkincisi tövbekarlardı. Bunlar da ölümden hoşlanmazlar ama bunların ölümden hoşlanmamasının sebebi, günahlarıydı. Salih amellerin azlığıydı. Birinci ile ikinci arasında şöyle bir fark vardı. Birinci ölümü düşündükçe azar, İkinci, ölümü düşündükçe salih ameli artar. Birincinin ölümden korkmasının sebebi dünyayı kaybetmesidir. İkincinin ölümden korkmasının sebebi salih amellerin azlığıdır. Üçüncü makam kimin makamıydı? Ariflerin makamı. Arif sizin makamı inşallah. Allah seni onlardan eylesin. Ariflerin makamı. Bunlar ise ölümü temenni ederler. Sevgiliye bir an önce kavuşmak için. Sevdikleriyle bir an önce beraber olmak için. Sevgiliye bir an önce ulaşabilmek için ölümü arzu ederler. Bir de bunun üstünde bir makam daha vardı. Teslimiyet ve rıza makamıydı. Onlar ise ne ölmeyi isterler ne de kalmayı. Hiç. Sevgili neye hükmettiyse ona tevekkül ederler. İstediği kadar kal, istediği. Sevdiklerinden uzaklık, yani sevdiğimden uzak kaldım. Sebebi, sevdiğim bunu diliyor. Tamam olsun, ben bundan razıyım. Sevdiğim benimle beraber olmak istiyor, beni yanına çağırıyor, bundan da razıyım. Sevgiliyle beraber olmak ve sevgiliden ayrı kalmak, sevgilinin hükmü gereğince olduğundan dolayı, sevgili ne derse ona teslim olmuşlar, sevgili ne derse ondan razı olmuşlar. Bu da en üst makam, dördüncü makam idi. Burada tabir tabi, yani İmam Gazali gibi, İbn-i Kayyim gibi alimler bu ifadeleri kullanmışlar, sevgili ifadesini kullanmışlar. Meseleyi daha böyle somut olarak izah edebilecek olursak, izah edecek olursak, Allah Subhanahu ve Teala'yı çok seviyor. Allah Subhanahu ve Teala, sen dünyada kalacaksın, daha kavuşma anı değil derse, ondan razı oluyor. Halbuki seven sevdiğine bir an önce kavuşmak ister. Üçüncü makam bu makam. Seven sevdiğine bir an önce kavuşmak istiyor. Dördüncü makam, seven sevdiğine, yani Allah Subhanahu ve Teala'ya o kadar çok seviyor. Ama Allah Subhanahu ve Teala dünyada biraz daha kal, daha kavuşma anı değil derse buna razı oluyor. Şimdi geleceksin, canını alacağım dediği zaman bundan da razı oluyor. Bu da ayrı bir makamdı. Birkaç daha ayet okuyalım. Sonra İbn-i Kayyim'in sözlerine geçelim inşallah. Gün gelecek, diriliş için sura üflenecek. Ve nufaha fissur. Zâlike yevmul ve'id. Gün gelecek, diriliş için sura üflenecek. Böylece korkulan gün gelip çatmış olacak. Böylece korkulan gün gelip çatmış olacak. Allah Subhanahu ve Teala iki alemden bahsetti şimdi. Arka arkaya iki ayette seni böyle zaman içerisinde yolculuk yaptırdı. Bir, ölüm anı, küçük kıyamet. İki, sura üflendiği büyük kıyamet devam ediyor. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَه۪يدٌ. Her nefis onu böyle sürükleyip getiren bir de başında şahit olanla gelecek. Subhanallah. Her nefis onu sürükleyip getirenle saik, koyunları süren sürücü yok mu? Ona denir. Bakalım nasıl tercüme etmiş. O gün her bir insan mahşer yerine biri kendisini sürüp götürmekle, diğeri de amellerine şahitlik etmekle görevli iki melekle gelecektir. Her insanın yanında iki tane melek olacak. Birisi onu çekiyor. Diğeri ise şahit. Devam ediyor ayette. O telefonu kapatın. Titriyor. Telefonun bir tanesi titriyor bak. Titreyen telefonu kapatın. Mescitlere girilirken telefonlar kapatılır. Evet. Benim böyle fetva verme yetkim olsa mescide girerken telefonunu açık unutan tazir cezasına uygulanır derim, yani bunu bilin. Ama fetva verme yetkimiz yok. Evet, devam ediyoruz. وَجَاءَتْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكِ غُطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ. Yine o gün kafir insana şöyle seslenilecek. Sen dünyadayken gaflet içindeydin. Bu hesap gününün geleceğini hiç ummuyordun. İşte şimdi gözündeki perdeyi kaldırdık. Bugün hesap ve azap gerçeğini bütün çıplaklığıyla göreceksin. Müthiş bir tercüme. Görüyorsunuz değil mi? Tabi bazı uygun görmediğim yerler var ama zihin yapısından dolayı. Hangi tercüme diye sormayın. İnternetten dinleyenler olduğu için söylemeyeceğim. Ama müthiş, yani müthiş bir tercüme. Yine o gün kafir insana şöyle seslenecek. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Sen dünyadayken gaflet içinde yüzüp gidiyordun. Bak ne kadar güzel. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ. Yani gerçekten çok güzel bir tercüme. Kâne fiilini getirmiş. Sen gafletteydin demiyor. Lekat kunte fi gafletin. Fi harfi cerdir. Onun içine dalmışsın. Fi içindelik manasında verir. Fil beyt evin içindedir adam. Dışında değildir. Fi gafletin normalde an gafletin gelmesi gerekir. Veya min gafletin gelmesi gerekir. Fi gafletin gelmiş. Öyle belir bir ifade ki. Ve mütercim de o ifadeyi o kadar güzel yansıtmış ki. Sen gafletin içine dalmış onun içinde yüzüp gidiyordun. O gafletin içinde yüzüp gidiyordun. Mesela şöyle bir ifade. Sen daha önce gafletteydin. Bir böyle bir ifade var öyle değil mi? Türkçe olarak hangisi daha bir ifade? Sen daha önce gafletteydin. Bir de şu ifade var. Sen daha önce gafletin içinde yüzüp gidiyordun. İnceliği görüyorsun değil mi? İnceliği görüyorsunuz. Ve Arapça ifade de böyle. Yani bu fiil, gaflet fiili mastar olarak kullanıldığı için fiile kullanılmış caizdir. Normalde fiile kullanılmaz ama. An veya minle kullanılır. Yazar çok güzel oturtmuş mütercim. Tebrik ediyoruz kendisini burada da. Sen dünyadayken gaflet içinde yüzüp gidiyordun. Bu hesap gününün geleceğini hiç ummuyordun. İşte şimdi gözündeki perdeyi kaldırdık. Fekeşefna anke gıtaeke febasaruke levme hadid. Gözündeki perdeyi kaldırdık. Bugün hesap ve azap gerçeğini bütün çıplaklığıyla göreceksin. Bütün çıplaklığıyla hesap ve azap gerçeğini göreceksin. Bu üç ayet hakkında şimdi İbn-i Kayyim ne demiş? Biz bir de ona bakalım inşallah. İbn-i Kayyim neler demiş? Ona bakalım inşallah. Nerede kalmıştık? Evet. Şöyle Arapçasından da açalım hemen. Şeyhimiz böyle dedi. Evet. ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ عَلَى يَم۪ينِهِ وَشِمَالِهِ مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانَ اَعْمَالَهُ اَقْوَالَهُ. Diyor ki, sonra Allah subhanahu ve teala sağında ve solunda amellerini ve sözlerini yazan iki meleğin varlığından bahsetmektedir. Evet, burayı bitirmiştik. Pardon, burayı bitirdik. Evet. Evet tamam. Thumma akhbara anil kıyameti sugra ve hiye sekratul mevt. Daha sonra küçük kıyametten bahsetmektedir ki o da nedir? O da insanın ölümüdür. Evet, 32. sayfadaki birinci paragraf arkadaşlar. 32. sayfadaki birinci paragraftan başlıyoruz. Ben bunları özellikle tekrar ediyorum ki bu kayıtlar internete atıldığı zaman takip eden arkadaşlar nereden başladık, nerede devam ediyoruz bunu görsünler, bunu bilsinler diye özellikle şey yapıyorum. Sayfa numarası söylüyorum. 32. sayfada sonra da küçük kıyamet manasına gelen ölüm sarhoşluğundan bahsetmekte. وَاَنَّهَا تَج۪يءُ بِالْحَقِّ. O kaçınılmaz olarak gelecektir. O kaçınılmaz olarak gelecektir. وَهُوَ الْلِقَاءُهُ سُبْحَانَهُ وَالْقُدُمُ عَلَيْهِ. Bunun gerçekten geleceğinden kulun Allah ile lika, Allah'ın karşılaşması, Allah ile karşılaşması, ona gitmesi, ruhunu ona yükseltmesi ve büyük kıyamet kopmadan önce ruha sevap ya da azap vermesi anlamına geldiğinden haber vermektedir. Allah subhanehu ve teala yeniden, şimdi Allah subhanehu ve teala, iyi dinleyin arkadaşlar, Mekkeli müşriklere tebliğde bulunuyor. Mekkeli müşriklere tebliğde bulunuyor. Mekkeli müşrikler yeniden dirilişi inkar ettiler. Allah subhanehu ve teala yeniden dirilişi bütün delillerle ortaya koydu mu? Ortaya koydu. Peki arkasında ne gerekir? Yani ben bir insanla tartışıyorum. Karşımda bir insana davette bulunuyor. Bakın, davet usulüne dair birkaç şey söyleyeceğiz burada. Ben karşımdaki insana davette bulunuyorum. Daveti bütünüyle, yani bir sözün neyi gerekli kılıyorsa o gerekli kılınan şeyleri de ortaya koyman lazım. Bir insanla onu davet ediyorum. Yeniden dirilişi inkar etti. Ben de bütün delilleriyle yeniden dirilişi ona ikna ettim, ispat ettim. Arkasında ne yapmam gerekiyor? O gün gelecek, hesabını vereceksin. İşte bunu demem lazım. Oldu mu şimdi? Ayetlerin birbirleriyle bağlantısını kuruyoruz. Bu dersleri iyi dinleyip ayetlerin birbirleriyle bağlantısını açığa çıkartabilirseniz, Kaf suresi zihninizde çok böyle güzel bir yere oturur. Mesela İki hafta önce cuma günkü derste, sabahki derste yalanlayan kavimlerden bahsetmiştim. Demiştim ki yalanlayan kavimlerin burada yer almasının sebebi nedir? Onu anlatmıştım. Şimdi de dikkat edin, Allah Subhanahu ve Teala yeniden dirilişi inkar eden kafirleri bunu tebliğ etmek için gökyüzü melekutuna götürdü, arza götürdü, geçmişe götürdü, geleceğe götürdü. Sonra ölüm gününe götürdü. Arkasından ne gelecek? Ha, yeniden dirilişi ispat ettik ya. Arkasından diyor ki işte sen dirileceksin. Ama dirilmeden önce mutlak olarak kaçınılmaz bir gerçek olan, mutlak bir şekilde kaçınılmaz bir gerçek olan ölümle yüzleşeceksin. Ölümle yüzleştikten sonra bir küçük kıyamet dediğimiz berzah hayatın olacak. Orada münker ve nekir tarafından sorguya çekileceksin. Kabir senin için ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Allah Subhanahu ve Teala kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Ya da kabir senin için cehennem kuyularından bir kuyu olacak. Allah Subhanahu ve Teala hepimizi muhafaza buyursun. İşte Allah Subhanahu ve Teala bu minvalde inkarcı kafirleri artık korkutmak için hemen ölümü hatırlattı. O gün Rabbinle kavuşacaksın. Rabbinin karşına geçeceksin. Rabbinin huzuruna gideceksin. Her ruh ona yükselecek. Ve her ruha azap veya mükafat türünden neyle karşılaşacağı orada gösterilecektir. Rabbinin huzuruna çıktığı zaman neyle karşılaşacak? Rabbinin huzuruna çıktığı zaman nasıl karşılanacak? Rabbinin huzuruna çıktığı zaman nasıl misafir edilecek? İyi mi davranılacak, kötü mü? Güler yüzlü mü yoksa öfkeli bir yüz mü karşılayacak onu? İşte orada onu karşılayacak. Sonra büyük kıyamet hakkında haber veriyor. Sura üfürülür. İşte bu tehdidin gerçekleşme günüdür diyor. Daha sonra sura üflenecektir. وَنُفِقَ فِي السُّرْ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ İşte vaid günü budur. İşte vaid günü budur. Unutmayın, kitaplarda vaat geçerse mükafattır, vaid geçerse ceza günüdür. Bazen kitaplarda yazarken der ki vaat ve vaid haktır filan der. Allah subhanahu wa ta'ala vaadi ve vaid diye geçer. Vaid hesaplaşma günüdür, ceza günüdür. Vaat ise Allah'ın müminlere vermiş olduğu vaadi, mükafatı onlara sunma günüdür. Sonra büyük kıyamet hakkında haber verilir. Allah-u Teala bu büyük günde mahlukatın durumlarından haber vermektedir. İki şey var burada. Burada iki nokta var arkadaşlar. Birinci nokta, kafirlere ciddi bir tehdit vardır. Müşriklere güçlü bir tehdit vardır. Siz her ne kadar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etseniz de inkar ettiğiniz gerçekle mutlaka ama mutlaka karşılaşacaksınız. İnkar ettiğiniz şey kaçınılmaz olarak sizi bulacaktır. İnkar ettiğiniz şey muhakkak size isabet edecektir. Birincisi bu var. İkincisi Allah Subhanahu ve Teala ilminin mükemmelliğini haber ediyor. Allah Subhanahu ve Teala ilminin mükemmeliyetini ortaya koyuyor. Allah Subhanahu ve Teala birkaç önceki ayette ne demişti? İnsanın nefsinde geçen vesveseye bile ihata etmiş, onu kuşatmıştır, onu biliyor. Ağzından çıkan sözü biliyor. İşte şimdi ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ bunların hesabını verme günüdür. Bu büyük günde mahlukatın durumundan Allah subhanahu ve teala haber veriyor. 32. sayfa 2. paragrafa geçtik arkadaşlar. Bugün de herkesin yanında kendisini böyle sürükleyip getiren bir sürücü olacak ve şahitlik edecek bir şahit de olacaktır. İnsanlar Allah'ın katına, ki benim bildiğime göre burada sürülmekten kastedilen Meryem suresi tefsirinde zannedersem anlatmıştım. Meryem suresinde mi? وَيَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى değil mi? Meryem suresinde anlatmıştım ben. Burada sürülme kafirlere yönelik bir tavırdır. Müminlere yönelik bir karşılama değildir diye orada ben anlatmaya çalışmıştım. Devam ediyoruz arkadaşlar. O gün herkesin yanında kendisini sürüp getiren ve ona şahitlik eden bir şahit olacaktır. Şu var ki bu söz konusu şahitlik sadece organların leyh ve aleyhte yapacağı ya da üzerinde yaşadığı yeryüzünün yapacağı ve veyahut peygamberin ve müminlerin yapacağı şahitlik de değildir. Yani yeryüzünde gezdin. Yeryüzü senin fiillerine şahit oldu değil mi? Allah subhanehu ve teala dilese yeryüzünü sana şahit olarak getirebilir. Yeryüzünde yaşadın. İnsanlar şahit oldu. Allah subhanehu ve teala dilese insanlar da sana şahit kılabilir. Yeryüzünde gezdin. Gökyüzü, ay, yıldızlar, güneş, gece, karanlık. Allah subhanehu ve teala karanlığı dile getirebilir mi? Elbette getirebilir. Gecenin karanlıkları, senin gecenin karanlıklarında işlediğin bütün günahları gördüğü halde Allah'ın huzurunda ya Rabbi bu kul gecenin karanlıklarında böyle böyle böyle yaptı diye şahitlikte bulunabilir mi? Bulunabilir. Allah subhanehu ve teala kıyamet gününde gündüzü dile getirebilir mi? Getirebilir. Gündüz, senin gündüzde, gündüzün vakitlerinden herhangi bir vakitte yapmış olduğun fücuru, yapmış olduğun fıskı, yapmış olduğun günahları dile getirebilir mi? Elbette getirebilir. Organların sana her daim şahittir. Gözlerinden habersiz bir günah işlemen mümkün değil. Derinden habersiz bir günah işlemen mümkün değil. İç organlarından habersiz bir günah işlemen mümkün değil. Ellerinden, ayaklarından, başından, kulağından, burnundan habersiz bir şekilde günah işlemen mümkün değil. Allah subhanehu ve teala o gün bunun hepsini senin yanında şahit getirebilir. Değil mi? Ama Allah subhanehu ve teala ne yapıyor? Allah subhanehu ve teala bir de o gün hafaza meleklerini, peygamberleri ve kulun üzerine hayır ve şer işlemiş olduğu yerleri ve üzerine kötülükler işlediği derisini dahi şahit tutacaktır. Ve aralarında sadece ilmiyle hükmedecektir. Kur'an-ı Kerim'den yeni bir araştırma konusu. Kur'an-ı Kerim'de açın okuyun. Kıyamet gününde lehte ve aleyhte bana kimler şahitlikte bulunacak? Açın. Mesela ben her derste yeni bir araştırma konusu öneriyorum. Siz de hepsini tek tek böyle bir hafta boyunca çalışıp araştırıp geliyorsunuz. Bunun farkındayım gözlerinizden. Evet. Ama bunları not alın. Talebe sen not al mutlaka. Uzun vadede bunların hepsini araştır. Ben bunları araştırın diyorum ya. Benim gücüm yetmediği için söylüyorum size. Benim şu an gücüm böyle bir konuyu araştırıp bunu Müslümanlara sunacak imkanım yok şu an. Ben yaşlandım artık. Gençlere diyorum ki bunları not alın. Kur'an-ı Kerim'de kimdir şahit? Peygamberler şahit olacaktır. Mahlukat şahit olacaktır. Organlar şahit olacaktır. Bir de Allah subhanehu ve teala'nın hafaza melekleri dediğimiz melekleri insanın lehinde ve aleyhinde şahitlik edecektir. İşte bu bilinç müminin zihninde yani kalbinde olması gereken bilinçtir. Herkes şimdi bir günahını gözünün önüne getirsin. Sen bir günahını gözünün önüne getir. Ben yanındayken yapabilir misin onu? Yapamazsın değil mi? Sen mesela günahını düşün. Ben yanındayken yapabilir mi onu? Yapamazsın. Ama yanında Allah'ın hafaza melekleri var. Ya da Fahrettin'in yanında da yapamazsın. Çünkü o bana hemen yetiştirecek. Hafaza melekleri Allah'a yetiştirecek o gün. İşte kul. Yani kardeşler, insan psikolojisini bilmedikleri için ya hafaza melekleri ne? Burada kastedilen yok. Var var. Burada şu an duruyorlar. Orada kastedilen manevi bir ruh şudur budur değil. Allah subhanehu ve teala elâ ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını hiç mi bilmez? Hiç bilmez mi? Hiç mi bilmez olur değil. Hiç bilmez mi? Allah subhanehu ve teala bizi çok iyi biliyor. Çok iyi tanıyor. Nefislerimize hakim. Ve lekad halakna. Neydi ayetin başı? Ve ya'lemu ma nuvesvisu. Ve lekad halakna l-insan. İnsanı biz yarattık. Ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu. Nefsinin vesveselerine dahi hakimiz. Allah subhanehu ve teala bize bu kadar hakim bir Rab'dir. Allah subhanehu ve teala bize bu kadar hakim bir Rab'dir. Bundan dolayı bizim psikolojimizi çok iyi biliyor. Fıtratımızı çok iyi tanıyor. Açıktan günah işleyemeyeceğimizi çok iyi biliyor. Günahları gizli gizli işleyeceğimizi çok iyi biliyor. Bundan dolayı demiş ki, ben ey kulum sana yardımcı olayım. Senin başına iki tane şahit koydum ki sen günah işleyeme. Hafaza meleklerinin bizim yanımızda şahitliğinin en büyük gerekçesi işte Allah'ın yine bize rahmetidir. Allah'ın yine bize rahmetidir. Allah subhanahu ve teala biz günah işlemeyelim. Devamlı şahit olan iki tane melek var. Bu bilinçte olalım diye hafaza meleklerini üzerimize yerleştirmiştir. Sağımıza ve solumuza. Ama ne zaman ki biz bu şahitliği unuttuk. Ama ne zaman ki biz bu şahitlikten gaflet içindeyiz. Ama ne zaman ki biz bu şahitliğe değer vermemeye başladık, günah işlemeye başladık. Arkasından Allah Subhanahu ve Teala işte bu şahitliğin bedeli olarak kıyamet gününde bu şahitliği ne yapacaktır? Karşımıza çıkaracaktır. İşte bundan dolayıdır ki Allah Subhanahu ve Teala peygamberine sadece ikrar etmelerinden duymuş olduklarıyla ve deliller getirmelerine şahit olmasıyla insanlar arasında hükmedeceğini, sadece bilgisi doğrusunda hüküm vermeyeceğini haber vermiştir. Öylesine hiçbir delil olmadan ve ikrarda bulunmadan sadece bilgiye dayanarak hüküm veren bir hakimin bu durumunun onun nereye götüreceğini düşünmek gerekir diyor. Anlamadınız anlatayım. Allah Subhanahu ve Teala bizlere bir de ahlakı öğretiyor. Nedir bu ahlak? Bilgine dayanarak hüküm verme. Şahitlere dayanarak hüküm vereceksin. Allah Subhanahu ve Teala Ümmü Seleme'den gelen rivayette Resulullah, sizler aranızda anlaşmazlıklarınızı bana getiriyorsunuz. Belki kiminizin getirdiği delilleriyle kiminiz daha güçlü olabilir. Ben de bundan dolayı bildiğimle değil, bana gelen delille haber ve hükmederim. Hükmedeceğimiz zaman delille hükmedeceğiz arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala burada müthiş bir ahlaktan bahsediyor. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerine sadece ikrar etmelerinden duymuş olduklarıyla peygamberler geldi. Bir şeylere şahitlik ediyor. Uzuvlar şahitlik ediyorlar. Bir de belge geliyor, belge. Belgeyle geliyor. Kaçacak hiçbir nokta yok diyoruz 33. sayfada. Sonra Allah Subhanahu ve Teala diye başlayan bölümde kalıyoruz arkadaşlar. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.